Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι ένα βαρύ ειδησιογραφικά απόγευμα, είναι μουντό ειδησιογραφικά το τοπίο. Έχουμε μία ασύλληπτη τραγωδία, έχουμε ένα 10χρονο παιδάκι να έχει βρει τραγικό θάνατο το μεσημέρι στο σχολείο του από έκρηξη που έγινε στο λεβιτοστάσιο του σχολείου. Η έκρηξη έγινε στο ένατο δημοτικό σχολείο στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η έκρηξη στο λεβιτοστάσιο έγινε την ώρα του διαλύματος, με συνέπεια κομμάτια τείχου και μια μεταλλική πόρτα να εξφεδονιστούν δεκάδες μέτρα μακριά, να πέσουν πάνω στο παιδί και να το τραυματίσουν θανάσιμα. Επίσης υπάρχουν και δύο ακόμα παιδάκια τα οποία είναι ελαφρά τραυματισμένα. Αυτή την ώρα μαθαίνω, μου λένε τα παιδιά από την αίθουσα σύνταξης, ότι υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα για την διερεύνηση των συνθήκων σε ό,τι αφορά αυτό το τραγικό σύμβαν. Παράλληλα, στο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 16χρονος Ρωμά, ο οποίος δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι μετά από καταδίωξή του από την αστυνομία. Η καταδίωξη έγινε γιατί ο νεαρός δεν είχε πληρώσει την βενζίνη που έβαλε σε πρατήριο στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο από το πρωί εξελίσσεται είναι ότι αρχικά αυτό το τραγικό γεγονός μεταδόθηκε περίπου σαν τροχαίο, με την αστυνομία να υποστηρίζει λίγο ως πολύ ότι ο 16χρονος κατά την καταδίωξη έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τυχείο. Αυτή την ώρα ξέρουμε ότι ο 16χρονος προσκομίστηκε στο νοσοκομείο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Υπήρξε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σε ό,τι αφορά την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά, έχει εκδώσει ανακοίνωση. Σας την διαβάζω. Η επανάληψη και η συστημικότητα των περιστατικών αστυνομικής βίας με θύματα νεαρά άτομα της Ρωμά κοινότητας καθιστά πλέον προφανές ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για συστημικό πρόβλημα αυθαίρετης αστυνομικής βίας, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Αυτά αναφέρει η Ελάν Πασέ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ένα χρόνο μετά την δολοφονία του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη από αστυνομικά πυρά στο Πέραμα και παραμονή της οδυνηρής επετείου της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο 16χρονος Ρωμ Κώστας Φραγκούλης παλεύει για τη ζωή του μετά από σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι από αστυνομικό της ομάδας Δίας κατά τη διάρκεια καταδίωξης χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι η οργή των Ρωμά ξεχυλίζει. Συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο μετά αυτόν τον εμψυχρό πυροβολισμό στο κεφάλι του 16χρονου από την αστυνομία. Η ομάδα των Ρωμά που έξω από το νοσοκομείο αντέδρασε έντονα στην παρουσία αστυνομικών και μονάδων των ΜΑΤ. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ κάναν χρήση χειροβομβίδων, κρότου λάμψης και δακρυγόνων μέσα στο πλήθος, εντείνοντας έτσι την οργή των συγκεντρωμένων. Ευτυχώς όμως στον αντίποδα αυτής της Μουντής ειδησιογραφίας έχουμε υψηλού επίπεδου δημοσιογραφία, πρέπει να σας πω, η οποία είναι προέκταση μιας υψηλού πολιτικού επίπεδου πολιτικής αντίληψης και για τα πράγματα, τα καθημερινά, αλλά και για την ιστορία. Τι εννοώ, θα το καταλάβετε αμέσως. Ένας τύπος λοιπόν, ο οποίος λέγεται Πρετεντέρης, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα που αρθρογραφεί. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν τον Δεκέμβριο του 1944 είχαμε τίποτα κολοφεράτζες απέναντι στους κομμουνιστές, αν δεν υπήρχαν ο Τσόρτσιλ, ο Παπανδρέου και μετά ο Πλαστήρας, αν είχαμε ανήσυχους ναυάρχους και όχι Άγγλους στρατηγούς, μαζί με τον σωστό Τσακαλώτο, η Αθήνα θα είχε σαλπάρει για τύραννα. Και παρακάτω. Και αν η Ουκρανία δεν πολεμούσε με τον ηρωισμό που όλοι τις αναγνωρίζουν, ο Πούτιν θα έκοβε σήμερα βόλτες με την Ποφίλιου στο Λονδίνο. Για την Ποφίλιου και το Λονδίνο θα έρθω στη συνέχεια. Κρατάω όμως αυτό το πρώτο μέρος αυτής της λεβεντιάς, αυτής της παλικαροσύνης που δεν έχει καμιά σχέση με κολοφεράτζες. Ποιος το γράφει αυτό? Ο κύριος Πρετεντέρης, έτσι. Και έλκει τη λεβεντιά του από την εποχή των Χιτών. Μιλάμε για χιτική λεβεντιά εδώ τώρα. Δείτε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι όταν μιλάς για ιστορικοπολιτικά ζητήματα, ακόμα και με ένταση, είναι αυτοί οι οποίοι σου λένε «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, γιατί διχάζεις, γιατί ξαναφέρνεις στην επικαιρότητα πράγματα τα οποία είναι περασμένα, θα ήθελα αν δεν να είναι και ξεχασμένα». Κάθε φορά δε που μιλούν αυτοί όμως, όχι περασμένα δεν είναι και όχι ξεχασμένα δεν θέλουν να είναι, και ως προς αυτό έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά θέλουν να είναι και ξαναγραμμένα στα μέτρα τους. Ξαναλέω, ποια μέτρα? Τα μέτρα της χίτικης λεβεντιάς. Στα μέτρα των δολοφόνων που έριχναν στο ψαχνό σε ειρηνικές διαδηλώσεις στις 3 και 4 Δεκέμβρη του 1944. Στα μέτρα δηλαδή του ξαναγραψίματος της ιστορίας. Καταρχάς ο Τσόρτσιλ, ο οποίος μνημονεύεται εδώ, είναι αυτός, πρέπει να σας πω, το 1927 πήγαινε στη Ρώμη και έλεγε ότι είναι ο οπαδός του Μουσολίνη. Ήταν ο οπαδός της Ευγονικής. Είναι αυτός που εκείνες τις μέρες που η Ελλάδα ήθελε την απελευθέρωσή της και γιόρταζε την απελευθέρωσή της από τον Γερμανό κατακτητή, αυτός έστελνε επιστολή στον άνθρωπό του το Σκόμπι να συμπεριφερθούν τα βρετανικά στρατεύματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα ως σε κατεχόμενη πόλη. Ο παδός αυτουνού είναι ο Πρετεντέρης. Ο Παπανδρέου, τον οποίο μνημονεύει ο Πρετεντέρης, είναι αυτός που το 1950 δεν ήταν με τον Πλαστήρα, που τον μνημονεύει παρακάτω, ήταν με τον Παπάγο. Ο δε πλαστήρας ήταν αυτός που στην αρχή του πολέμου είχε στείλει εκείνο το γράμμα να βρίσκαμε έναν τύπου συμβιβασμό με το... με την ναζιστική Γερμανία. Είναι ο πλαστήρας αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Μπελογιάννη. Αυτά είναι τα ιδάλματα του Πρετεντέρη και των Πρετεντέριδων. Αφού λοιπόν θέλουν να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε. Πράγματι προχτές συμπληρωθήκαν 78 χρόνια. Είχε τότε ξημέρωσε η ματωμένη Κυριακή. Ήταν 3 του Δεκέμβρη του 1944 και δεν είχαν περάσει ούτε δύο μήνες από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς. Ήταν τότε λοιπόν που ο λαός της Αθήνας ματοκυλίστηκε από ένα νέο κατακτητή. Δύο μέρες λοιπόν νωρίτερα είχε προηγηθεί το τελεσίγραφο του στρατηγού Σκόμπη και της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. Για ποιο πράγμα? Για τον μονομερή αφοπλισμό του Ελλάς. Όσα δε έγιναν εκείνο το Δεκέμβρη, για τον οποίο πανηγυρίζει σήμερα ο Λεβέντης, απόγονος της χίτικης συμπεριφοράς του τότε στο σήμερα, ο Πρετεντέρης, όσα έγιναν λοιπόν το Δεκέμβρη είχαν προσχεδιαστεί από εκείνους που εμφανίζονταν σαν απελευθερωτές. 22 Σεπτέμβρη του 1944, ο Γεώργιος Παπανδρέου τηλεγραφούσε στον Τσόρτσιλ τα εξής. «Δεν γνωρίζω τους λόγους, δια την απουσία της Βρετανίας. Μόνο η άμεσος παρουσία εντυπωσιακών βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα και ως τα τουρκικάς ακτάς θα είναι το δυνατόν να μεταβάλει την κατάσταση». Ποια ήταν η κατάσταση που ήθελε να μεταβάλει με τα στρατεύματα του Τσόρτσιλ, ο πατριώτης και γέρος της Δημοκρατίας Παπανδρέου? Μα η κατάσταση προφανώς δεν ήταν άλλη από το μεγαλειώδες αμυκό κίνημα. Και όσο μεγαλειώδες ήταν το αμυκό κίνημα, όσο μεγαλειώδης ήταν η αμυκή αντίσταση, τόσο μεγάλο έπρεπε να είναι και το έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον της. Αποφάσισαν λοιπόν να χτυπήσουν απροκάλυπτα. Η ειρηνική διαδήλωση της Αθήνας, αφού πρώτα απαγορεύτηκε, το συλλαλητήριο που τα αιτήματά του δεν ήταν παρά η ομαλότητα, η κατοχύρωση των λαϊκών ελευθεριών μέσω άμεσης διεξαγωγής δημοψηφίσματος και η προετοιμασία διενέργειας ελεύθερων εκλογών, αυτά ήταν τα αιτήματα της ειρηνικής διαδήλωσης στο Σύνταγμα στις 3 Δεκέμβρη του 1944, πνίγηκε στο αίμα. 24 νεκροί, 160 τραυματίες. Οι Εγγλέζοι με 60.000 στρατό και σε συνεργασία με τους δοσύλλογους της κατοχής, ο Τσόρτσιλ μαζί με τους χωροφυλάκους και με το ανδρίκελό του, το Γεώργιο Παπανδρέου, στρέψανε τα τάγκς εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που διαδήλωναν στο Σύνταγμα. Και ήρθε και η επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, στις 4 Δεκέμβρη, στο ίδιο σημείο που την προηγούμενη μέρα είχαν διαπραχτεί οι δολοφονίες, χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκαν ψάλλοντας το πένθυμο εμβατήριο και συνοδεύοντας τους νεκρούς τους το πανό που ξεδιπλώθηκε, έγραφε αυτό το πασίγνωστο έκτοτε ότι όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Και τι έγινε λοιπόν και την επόμενη μέρα? Τα εγγλέζικα βόλια, αυτά τα οποία υμνεί 78 χρόνια μετά ο Λεβέντης Πρετεντέρης, σε συνεργασία με τους χτεσινούς συνεργάτες των Γερμανών, ξαναχτύπησαν. Νέοι νεκροί. Έτσι λοιπόν ξεκινούσε εκείνες τις μέρες ένα νέο μεγαλειώδες κεφάλαιο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, με το λαό να διαλεύει ακριβώς αυτό που έλεγε το πάνω, το όπλο απέναντι στις αλυσίδες, κόντρα στις αλυσίδες. Σε μια πάλι η οποία ήταν βεβαίως άνηση και ηρωική, που κράτησε 33 μέρες απέναντι σε μια πολιτισμένη αυτοκρατορία που βοβάρδιζε από εδάφους και αέρος πυκνοκατοικημένες περιοχές ανεξάρτητα από υλικές ζημιές ή θανάτους αμάχων. Μέχρι εκείνες τις μέρες οι δολοφόνοι εμφανίζονταν σαν τάχα μου δημοκράτες και σαν τάχα μου απελευθερωτές. Και ήταν ακριβώς τότε, 3 και 4 Δεκέμβρη, που οι μάσκες πέσανε. Οι δολοφόνοι, οι εγκλέζοι τάχα μου σύμμαχοι και οι εγχώριοι πρετοριανοί τους δήλωσαν με τον πιο εγκληματικό τρόπο την απόφασή τους να περάσουν νέες αλυσίδες στον ελληνικό λαό. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Ερχόμαστε σε αυτόν τον απόγονο της χίτικης λεβεντιάς. Για ποιον μιλάω? Για τον Πρετεντέρη μιλάω. Για δεκαετίες λοιπόν η απάντηση στην ερώτηση τι έγινε το Δεκέμβρη υπήρξε και παραμένει ασφαλής τρόπος για να χωρίζει η ήρα από το στάρι. Ανάλογα δηλαδή με τη διήγηση μπορείς να διακρίνεις πότε μιλάει η δουλοφροσύνη και πότε μιλάει η αξιοπρέπεια. Ανάλογα με την απάντηση έρχεται στην επιφάνεια είτε η λεβεντιά του αντάρτη, και εδώ μιλάμε για την πραγματική λεβεντιά, είτε το νήμα που συνέδεε τους μαυραγορίτες του χτες με τους μετέπειτα κατσαπλιάδες, τους γερμανοτσολιάδες του τότε με τους κατοπινούς αμερικανοτσολιάδες. Αυτό το νήμα ξαναέρχεται στην επιφάνεια με τέτοιου τύπου κειμενάκια όπως αυτού του Παλικαρά, όπως αυτού του Λεβέντη. Ποιας λεβεντιάς? Της χίτικης λεβεντιάς που εκπροσωπεί και σηματοδοτεί το κείμενο το οποίο υπογράφει σήμερα αυτός ο τύπος. Το όνομά του Γιάννης Πρετεντέρης. Στο ασανσέρ σπάζουν αρνιά, στο ρετήρε κρύα χαριά και στο μεγάλο living room με ρόπτε σάμπρ κυκλοφορούν. Στο καμπινέ πάνε συχνά και στο πιντε καβάλα προσεύχονται θεία πασών. Στο λαχείο συντακτών με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 50 και μετά μας έχουν πνίξει τα πετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι. Ρωμιοσύνη μου καημένη. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Με γες και σόρι και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 60 και μετά ανακατάδια μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλα σε λίμων χριστιανών κι αντίσταση και γύψος. Πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα ηχικάνε χιάπηδες με τσιν. Σκυλαδικά στην εθνική. δίσκο στην παραλία. Ανάδελφος ελληνισμός, ενώ επικείται σεισμός. Με άλλα λόγια θα σου πω κι έναν ανάπηρο σκοπό. Απ' το 80 και μετά, να δεις τι σου έρχεται μετά. Να δεις τι σου για μετά. Στο 90 φτάσαμε και μπρος τα έχει το βήμα να το ακολουθήσουμε. Γιατί καθυστερήσαμε. Εοπνουθού περίκοπες, Κυπριακό και Σκόπια. Θεέ μου πως φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του έξω από εδώ. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 90 και μετά, να δεις τι σου έχω για μετά. Μα η Ελλάδα ως γνωστό ποτέ της δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή, η φάντασμα και ζόμπι. Το λέω για εσάς τους ένας είναι, δεν, ούτε καν δύο δεν είσαστε, που έχετε αρχίσει ένα τρελό χορό για το γεγονός ότι ένας 16χρονος χαροπαλεύει αυτή την ώρα μετά από ευθεία βολή αστυνομικού στο κεφάλι του. Έχω να σας πω ότι ο εμψυχρό πυροβολισμός στο κεφάλι ενός ανθρώπου επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη, είναι ένα άλλο είδους δικαιοσύνη, δικαιοσύνης εντός αγωγικών, το οποίο μόνο στη φαιότητα κάποιων εγκεφάλων μπορεί να φαντάζει ως τέτοιο πράγμα, δηλαδή ως δικαιοσύνη. Στους άλλους ανθρώπους, τους κανονικούς, προκαλεί μόνο οργή και αποτροπιασμό, διότι δίπλα σε αυτό έχουμε το προηγούμενο, έχουμε εκείνο το περιστατικό με τη δολοφονία ενός 18χρονου αυτή τη φορά, στο Πέραμα, εκεί που κατέρευσε η εκδοχή της αστυνομίας, και ένα χρόνο μετά έχουμε να έρχεται ξανά στο προσκήνιο η αστυνομική βία και η αυθαιρεσία. Αλήθεια, το να μην πληρώνει κάποιος τη βενζίνη στην Ελλάδα, της ενεργειακής φτώχειας και της δυστυχίας. Η τιμωρία σε αυτό το έγκλημα είναι πυροβολισμός στο κεφάλι. Αυτοί οι οποίοι είναι οι άριστοι και άριστα εκπαιδευμένοι να φέρουν τον νόμο και την τάξη από τους δρόμους μέχρι τα πανεπιστήμια, σύμφωνα με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, σε τι ακριβώς εκπαιδεύονται? Σε τι εκπαιδεύονται? Στο να πυροβολούν στο κεφάλι ή στο να εκτιμούν τις καταστάσεις και να πυροβολούν τα λάστιχα, ας πούμε, των αυτοκινήτων, αν πρέπει, αν να βγάλουν περίστροφο από την τσέπη. Βεβαίως εσείς που πανηγυρίζετε, για σας που πανηγυρίζετε, δεν έχω να χαραμίσω ούτε σάλιο. Λοιπόν, η ιστορία με τις υποκλοπές συνεχίζεται. Είχα πει και προχτές ότι η λίστα αυτών που τελικά δεν παρακολουθούνται μάλλον θα είναι μικρότερη από αυτούς που παρακολουθούνται. Το νέο δημοσίευμα του ντοκουμέντου μιλάει για παρακολουθήσεις και υποκλοπές πια και σε ό,τι αφορά την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και άλλους βέβαια υπηρεσιακούς παράγοντες. Αυτά σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να παρακολουθούσε η ΕΕΠ και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μίλαμε για δημοσιεύματα τα οποία έρχονται το ένα μετά το άλλο, αναδεικνύοντας σε κάθε περίπτωση ένα σαθρό έδαφος λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς φαίνεται να ισχύει τελικά αυτό που είχε πει η κυρία Εισαγγελεύς όταν έλεγε «Ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων». Καλά, αυτό το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλησπέρα, Νικό. Τι εξέλιξη έχουμε γύρω από αυτήν την υπόθεση? Ξεκινάμε βεβαίως. Η αφορμή υπήρξε το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο παρακολουθούνταν από την ΕΕ και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί. Ήταν ο στρατηγός Φλόρος και νομίζω έχει τη σημασία του. Βεβαίως, ακούω την κριτική το ότι θα πρέπει να αποδειχθούν όλα αυτά. Από την άλλη, δεν έχουν διαψευστεί κιόλας όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα πήρε την πρωτοβουλία ο αρχηγός εξωτερικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, να βρεθεί το πρωί στην εισαγγελία του Άγιου Πάγου, να πάει στον Σίδωρο το Γιάκο, με αφορμή ακριβώς αυτή την υπόθεση. Εκεί, βγαίνοντας, υποστήριξε ότι η παρακολούθηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων σε διακινδύνευση την εθνική μας. Δεν έχουμε καλή τηλεφωνική γραμμή, Μαριτίνα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βελτιώσουμε. Για δώστε μου μισό λεπτό να πείτε εσείς που με ακούτε καλύτερα. Θα κάνουμε νέα προσπάθεια να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά με την Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο βέβαια τα δημοσιεύματα στο Documento. Έχουμε δημοσιεύματα και σε άλλες εφημερίδες. Έχουμε δημοσιεύματα και στο Βήμα που χαρακτηρίζουν ψεύτικα. Ψεύτικες δικαιολογίες. Αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι καμία ελληνική αρχή ασφαλείας δεν διαθέτει αυτό το λογιστικό, το Predator. Μάλιστα, δημοσίευμα κάνει λόγο για το πώς προμηθεύτηκε η ΕΕΠ αυτό το παράνομο λογισμικό και στο κτίριό της, το οποίο το είχε εγκαταστήσει, και βεβαίως έχουμε και τα δημοσιεύματα πέρα από την εφημερίδα το Documento ότι υπήρχαν αστυνομικοί που σε κτίριο της ΕΕΠ λειτουργούσαν όλα αυτά τα μηχανήματα, αλλά όταν πρόκειται για δημοσιεύματα από άλλες πλευρές, δεν έχει τέτοιο μένος ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μαριτίνα, μας ακούς? Ναι, βεβαίως, εγώ σας ακούω καθαρά, ελπίζω και εσείς τώρα. Καλύτερα, ναι. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, για να πιάσω το νήμα από εκεί που το είχα αφήσει, είπε ότι όλοι έχουμε ευθύνη να μην αφήσουμε αυτή τη βαριά σκιά να πλανάται πάνω από το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και πάνω από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Όλοι γνωρίζουμε, είπε, ότι η αποκλειστική ευθύνη για την αναζήτηση των στοιχείων και των αποδείξεων και για τη διαλέξανση αυτή τη δύσοσμη υπόθεση, την αποκλειστική ευθύνη να χυθεί άπλετο όπως την έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά άφησε και εκμές, λέγοντας ότι όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία αυτά και οι αποδείξεις. Είπε ότι βρίσκονται ακριβώς εκεί όπου με βάση τον νόμο υποχρεούνται να τηρούνται αρχεία των διατάξεων και των εντολών από την ΕΕ και βεβαίως σε αυτούς που υπέγραφαν τις διατάξεις και τις εντολές παρακολούθησης. Τώρα, οι εκμές νομίζω είναι σαφείς για το ποιοι έδιναν τις εντολές αλλά και τα αρχεία μετά από το πέρας των παρακολουθήσεων, και όλα αυτά δεν έμειναν αναπάντητα από την κυβέρνηση. Είναι στην πραγματικότητα ένα πινκ-πονκ μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη, να χαρακτηρίζει εθνικά επιζήμιο τον υπενιγμό του Πρωθυπουργού. Τον υπενιγμό, με συγχωρείτε, ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται τους αρχηγούς των ενόπλων της χώρας. Να καλωσορίζει στην πραγματικότητα, στη θέση εμπιστοσύνης προς την ελληνική δικαιοσύνη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό από την άλλη δεν είναι αναπάντητο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Άσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, να λέει πως είναι σπάνιο, αλλά συμφωνούν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο απολύτως ότι Δυστυχώς παραμένει η δυσκολία. Δεν ξέρω αυτό το πικ-πονκ τώρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμιστεί σήμερα στις δηλώσεις του οικονόμου είναι ότι αυτή τη φορά μίλησε για δικαιοσύνη η οποία θα στραφεί είτε απέναντι σε αυτουργούς είτε απέναντι σε μυθομανείς. Δηλαδή αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρχουν αυτουργοί υποκλοπών και παρακολουθήσεων μέχρι και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, γιατί μέχρι χθες η κυβέρνηση, όλα τα κυβερνητικά στελέχη που αναφέρονται στο θέμα, μιλούσαν μόνο για μυθέματα. Μάλιστα. Χωρίς βεβαίως να έχουμε το αποτέλεσμα κάποιας δίκης επ' αυτού. Κάποια αντίδραση από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υπάρχει? Όχι αυτή την ώρα, όχι. Μάλιστα. Κάποια εξήγηση ο Τσίπρας έδωσε, γιατί στην υπηρεσία διαφάνειας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστήριξε την πρόταση του ΚΚΕ για διαλεύκαση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και του ΚΚΕ? Ούτε αυτό, ναι. Ευχαριστώ, Μαρίτινα. Καλή συνέχεια. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον αγαπήσεις. Πάμε στο Θεοδόση τον Πανού. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα επεισόδια στην Θεσσαλονίκη, έξω από το Ιπποκράτιο, όπου έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του 16χρονου που έχει τραυματιστεί σοβαρά όταν την πυροβόλησε αστυνομικός στο κεφάλι μετά από καταδίωξη. Τα επεισόδια έγιναν όταν οι συγκεντρωμένοι μπροστά στο οδόστρωμα στο Ιπποκράτιο στη Θεσσαλονίκη άναψαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, και στη συνέχεια είχαμε και μία ένταση με τους αστυνομικούς και περιορισμένη χρήση χημικών. Αυτή την ώρα παραμένουν συγκεντρωμένοι, υπάρχουν οι φωτιές στους κάδους, η κυκλοφορία βεβαίως έχει διακοπεί, ωστόσο φαίνεται πως η προηγούμενη ένταση τώρα έχει επιφέρει την ηρεμία. Εδώ σε πες μου κάτι, γιατί επειδή έχουμε την ιστορία πέρυσι στο Πέραμα με τη δολοφονία του Σαμπάνη, έτσι, τότε που μας έλεγαν ναι, και αποδείχτηκε ότι ό,τι έλεγε η αστυνομία ήταν ψέματα. Ναι, διότι η πρώτη ενημέρωση που είχαμε εκεί την ώρα ότι έχουμε 6 τραυματίες αστυνομικούς, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητο. Εγώ δεν ξέρω αν προσπάθησε. Τώρα η αστυνομία τι λέει? Ή δεν εμβόλησε. Ξέρω όμως ότι τα βίντεο που είχαμε αποκαλύψει εκείνη την εποχή οι αστυνομικοί συντάκτες έδειχναν τους αστυνομικούς της Δίας να λένε φθαρσό στον ασύρματο. Όλοι οι συνάδελφοι είναι καλά όταν ρωτούσαν από το κέντρο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι λέει η αστυνομία για αυτό που έγινε? Στη Θεσσαλονίκη είμαστε σχεδόν στο ίδιο μοτίβο, πρέπει να σας πω. Προσπάθησε να εμβολήσει αστυνομικούς. Συζητούμε τώρα για την επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Προσπάθησε να εμβολήσει τις μοτοσυκλέτες των αστυνομικών. Όχι με κλεμμένο όχημα, με ένα όχημα που απλά πήγε σε ένα βενζινάδικο, έβαλε 20 ευρώ πετρέλαιο και δεν πλήρωσε, γιατί μάλλον δεν είχε ή δεν ήθελε να πληρώσει αυτό. Πάντως δεν πλήρωσε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έτσι άρχισαν να καταδιώκουν τώρα το αυτοκίνητο. Στην οδό Μοναστηρίου. Εκεί η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας και η Ελλάδα υποστηρίζει ότι ο 16χρονος προσπάθησε με το αυτοκίνητό του να εμβολήσει τις μηχανές των αστυνομικών της Δίας με αποτέλεσμα να πυροβολήσουν 2 φορές για ακινητοποίηση του οχήματος. Βεβαίως η ακινητοποίηση του οχήματος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στα λάστιχα. Έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτοί εκπαιδεύονται, δεν εκπαιδεύονται. Εγώ ξέρω όμως εκ του αποτελέσματος ότι μία από τις 2 σφαίρες δεν πήγαν στο αυτοκίνητο αλλά στο κεφάλι του 16χρονου, ο οποίος δίνει μάχη τώρα για να κρατηθεί στη ζωή. Το αδίκημά του, όπως είπαμε, είναι 20 ευρώ που δεν πλήρωσε όταν έβαλε καύσιμα στο αυτοκίνητό του. Υπάρχει νομικός χώρος στην Ελλάδα. Υπάρχει νομικός χώρος στην Ελλάδα που να λέει όποιος οδηγεί χωρίς δίπλωμα, όποιος κλέβει, όποιος δεν πληρώνει, πυροβολείται στο κεφάλι, υπάρχει τέτοιο νομικό χώρο. Όχι, εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Στα 55 μου χρόνια δεν ξέρω στην Ελλάδα τουλάχιστον να ισχύει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Νομικό όρο. Για νομικό όρο συζητούμε. Ναι, αυτό δεν χώρο. Νομικό χώρο. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα τα δούμε λοιπόν πάλι. Θα δούμε ξανά λοιπόν πώς εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι, τι ακριβώς νομιμότητα είναι αυτή, τι τάξη είναι αυτή. Πάλι το θέμα της εκπαίδευσης και πριν από ένα χρόνο πάλι το θέμα της εκπαίδευσης θα συζητούμε. Στις ΣΕΡΕΣ τι έγινε ρε φίλε? Στις ΣΕΡΕΣ εκεί πρόκειται περί τραγωδίας. Εκεί εξεράγει ο Λέβητας. Εκεί είναι όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει η στιγμή. Βεβαίως πρέπει να δούμε γιατί έχει εκραγεί ο Λέβητας, για να δούμε το τι έφερε ο χρόνος και η στιγμή. Διότι η μεταλλική πόρτα από το Νικίσκο, που είναι στεγασμένος ο Λέβητας της θέρμανσης του Δημοτικού Σχολείου στις ΣΕΡΕΣ, εξφενδονίστηκε παρακαλώ πολύ από την σφοδρότατη έκρηξη 40 μέτρα. Στα 20 μέτρα βρήκε το παιδί, αυτή η μεταλλική πόρτα, με αποτέλεσμα δυστυχώς το παιδί να χάσει την ζωή του. Άλλα δύο παιδιά έχουν τραυματιστεί, το ένα επίσης στο κεφάλι, το έτερο παιδάκι στο μάτι, αλλά εκεί η κατάσταση πια είναι αντιμετωπίσιμη. Τώρα ωστόσο πρέπει να σου πω ότι πηγαίνοντας πάλι στην Θεσσαλονίκη, γιατί μου έρχεται και νέα ενημέρωση, υπήρξε άλλη μία περιορισμένη χρήση χημικών, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι από τους συγκεντρωμένους κινήθηκαν προς τις δυνάμεις των αστυνομικών. Όπως είπαμε, και φαίνεται να λύγει εκεί. Παραμένει όμως η ένταση στην περιοχή, είναι τεταμένη εκεί, πρέπει να σας πω. Η κατάσταση, οι φωτιές παραμένουν στους δρόμους, η κυκλοφορία βεβαίως μπροστά στο Ιπποκράτιο, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, προφανώς και έχει διακοπή. Με τον άλλον εδώ στην Αθήνα, τον στρατιωτικό με τη χειροβομβίδα, τι ιστορία είναι αυτή? Ναι, επίσης σοβαρή ιστορία. Το Κογλίφι. Έμπλεξε με το Κογλίφους, είχε κάποια οικονομική ανάγκη, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής δεν γίνεται γνωστό ποια ήταν. Τι είναι αυτός, εν ενεργεία συνταγματάρχης? Αυτός είναι εν ενεργεία συνταγματάρχης των ενόπλων δυνάμεων, υπηρετεί σε στρατόπεδο της Αττικής, γραφειοκρατική όμως. Η δουλειά του φαίνεται ότι έβαινε, ωστόσο πρέπει να σας πω, προς αποστρατεία, περίμενε δηλαδή τις κρίσεις του Φεβρουαρίου και του 2023. Και ωραία, αυτός λοιπόν είχε πρόσβαση από ό,τι φαίνεται σε χειροβομβίδες. Πήρε χειροβομβίδα και πήγε στην τράπεζα. Τώρα πρέπει να δούμε, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αν η χειροβομβίδα αυτή είναι κανονική ή λεγόμενες εκπαιδευτικές χειροβομβίδες. Αυτό πρέπει να το δούμε. Γεγονός όμως είναι ότι φαίνεται να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις ληστείες μαζί με την σημερινή. Και άλλες πέρα από τη σημερινή. Ναι, βέβαια, άλλες δύο σε Αργυρούπολη και Δάφνη, πάντα με την ίδια χειροβομβίδα. Και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, όταν είσαι και πελάτης μέσα στην τράπεζα και βλέπεις τον έναν άνθρωπο τώρα με χειροβομβίδα, δεν κάνεις να σκεφτείς αν είναι αληθινή, αν είναι ψεύτικη αυτό, θα τρομοκρατηθείς είτε έτσι είτε αλλιώς. Θεοδός, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μ' απέλυσαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Έχασα στο κίνο δανεικά και πώς θα δίνω. Τον ήκυρε η χρέη, τη ζωή μου παραπέει. Αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τ' απόγευμα για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ. Και μες στην καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Χτυπάει το άγχος απ' τη μια, απ' την άλλη η καρδιά. καρδιά, βραδύ καρδία. Παίρνω χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία βγάζει πιστόλι εφορία. Σηκώνω τα χέρια, φωνάζω για φόνο. Τους λέω θέλω χρόνο αφού χρόνια πληρώνω. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τα απόγευμα, για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ. Και μες στην καρδιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα φύλλω, ξεπίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Στην άκρη τα αφήνω, ξεπίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, στο Βερολίνο, στο Γιώργο, στην Ολυμπία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλης με ψέγει για ό,τι έχω πει μέχρι τώρα για αυτόν τον σε ευθεία βολή πυροβολισμό στο κεφάλι του 16χρονου Ρωμά από τον αστυνομικό, και θέτει ερωτήματα ο κύριος Τασούλης γιατί, λέει, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, γιατί δεν πλήρωσε την βενζίνη, μήπως έκλεψε κιόλας. Από πότε, κύριε Τασούλη, το να οδηγείς παρανόμως βεβαίως χωρίς δίπλωμα ή το να μην πληρώνεις 20 ευρώ ή το να κλέβεις κιόλας σε αυτήν εδώ τη χώρα έχει ως τιμωρία και αντίτιμο πυροβολισμό στο κεφάλι? Εσείς, καλέ μου κύριε, δεν κάνετε για εδώ. Εσείς είστε για Αφγανιστάν κατευθείαν. Καλησπέρα στον Παύλο, καλησπέρα στον Κωνσταντή. Αν δεχτεί η Κωνσταντή μου, του το έχω προτείνει, αν δεχτεί. Κυρία Χιλέα, ευχαριστώ και ανταποδίδω. Ανταποδίδω. Καλησπέρα στον Μιχάλη, καλησπέρα στον Μανώλη. Κύριε Σπύρε Σταυροστραβοπόδη, είναι φανερό από το μήνυμα το οποίο στείλατε ότι ανήκετε σε εκείνη την κατηγορία που στα αφεντικά σας κάνετε, είστε κότα, στους άλλους κάνετε τους μάγκες. Αφήστε που κάτι τύποι σαν και σας έχουν αφεντικά. Δύο είδη έχουν αφεντικά σε αυτή τη ζωή, το δικό σας και η σκύλη. Το είδα, ρε Μαρούλη, αυτό για την Μποφίλιου, και προφανώς το έχω δει. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω, δεν έχω πάρει την αδειά της, αλλά φαντάζομαι δεν θα με μαλώσει. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη εκ μέρους της Μπουφίλιο, εκ μέρους και άλλων κομμουνιστών, ξέρω μερικούς, και εμού του ιδίου, αν μου επιτρέπετε, έτσι, ζητάμε όλοι μαζί ταπεινά συγγνώμη που δεν κυκλοφορούμε ρακένδυτοι στους δρόμους. Επίσης να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι όταν εν πάση περιπτώσει βγαίνουμε έξω δεν φοράμε τσουβάλια. Κυρίως θέλω να ζητήσω συγγνώμη και εκ μέρους της Μποφίλιου και εκ μέρους φίλων κομμουνιστών και εμού του ιδίου, θα μου το επιτρέψετε, που όταν θέλουμε να κάνουμε καμιά μετακίνηση έχουμε κάνει αυτό το μεγάλο ατόπιμα να έχουμε αυτοκίνητο και δεν μετακινούμαστε με γάιδαρο. Το μεγαλύτερο δε έγκλημα που έχουμε κάνει, πρέπει να σας πω, και οι Μποφίλιου και κανένα δύο κομμουνιστές άλλους που ξέρω, και εγώ βεβαίως, έτσι, δεν θέλω να βγάλω την ηρούτσα μου απ' έξω, είναι ότι δεν μένουμε σε σπηλιές. Έχουμε και εμείς σπίτια. Δεν είναι τα σπίτια που θα σας τα έπαιρναν οι κομμουνιστές, είναι τα άλλα σπίτια. Αυτά που τα έχουν πάρει τραπεζίτες. Απευθύνομαι λοιπόν τώρα σε αυτά τα διάφορα νεοφιλελέ ταγάρια, αυτά τα ταγάρια, τα νεοφιλελέ, αυτά τα γελία ζαγάρια, τα οποία κρατούν επάξια το νήμα. Ξέρετε από πού ξεκινάει το νήμα? Το νήμα ξεκινάει από την εποχή που ο Φλωράκης είχε κότερα. Τα κότερα του Φλωράκη, τα θυμάστε τα κότερα του Φλεράκη? Θυμάσαι Μαράκη, τα κότερα, δεν τα θυμάσαι? Ναι, είχε κότερα. Και μετά περάσαμε, η νέα εκδοχή είναι τα Rolex του Κουτσούμπα. Και τώρα έχουμε νέα βερισιόν. Η Νατάσα στο Λονδίνο. Ενοχλήθηκε λοιπόν ο κύριος Τενεκές, γιατί πήγε λέει Μποφίλιου στο Λονδίνο και ήταν και εντυμένη λέει στην πένα και σινιέ. Κατά τα άλλα είναι λέει ενάντια στον κακό καπιταλισμό. Να σας πω ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό σας πρόβλημα, μιλάω σαν νεοφιλελέ ταγάρια, έτσι, σε αυτούς, σε εσάς μιλάω τώρα, και στα άλλα αυτά τα γελία ζαγάρια, κάθε είδους. Το πρόβλημά σας είναι όχι ότι η Μποφίλιου πήγε στο Λονδίνο ή ότι ήταν καλά ντυμένη. Το πρόβλημά σας είναι ότι η Μποφίλιου και η κάθε Μποφίλιου, η οποία έχει αυτή την στάση ζωής, δεν είναι Μπάρμπι. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Δεν είναι Μπάρμπι. Το πρόβλημά σας δεν είναι ότι πήγε στο Λονδίνο. Το πρόβλημά σας είναι ότι πήγε και τραγούδησε για τους εργάτες της Κόσκο. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι ότι πήγε και τραγούδησε για τους εργάτες στη Μαλαματίνα. Το πρόβλημά σας δεν είναι ότι πήγε η Νατάσα στο Λονδίνο. Το πρόβλημά σας είναι ότι πήγε και τραγούδησε ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας δεν είναι ότι πήγε ταξίδι. Όχι. Το πρόβλημά σας είναι ότι πήγε και πανηγύριζε με τους φοιτητές πασπουδαστικής, γιατί πήραν την πρώτη θέση στα πανεπιστήμια. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι και οι Μποφίλιου και κανένα δύο κομμουνιστές που ξέρω και εγώ καμιά φορά, αυτό το ομολογώ Μαράκι, έτσι σημείωσε το σε παρακαλώ, κάνουμε και άλλα εγκλήματα. Δηλαδή καμιά φορά, δηλαδή να φανταστείς, μπορεί να πιούμε και κοκακόλα. Ως εκ τούτου λοιπόν, με βάση αυτά τα νεοφιλελέ ταγάρια και με βάση αυτά τα γελία ζαγάρια, τα οποία ακολουθούνται από διάφορα τρολάκια, από διάφορους τουιτερολεκέδες και λακέδες καμιά φορά, τους άλλους κάτι πρωινοσούργελα, διάφορους εσημασμένους της λίστας Πέτσα και βεβαίως και τους γαριφαϊλοφασίστες, έτσι, και όλους αυτούς. Το πρόβλημα έχει να κάνει με αυτά ακριβώς τα οποία σας είπα παραπάνω. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί ο κομμουνιστής να είναι γοητευτικός. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να είναι όμορφος κομμουνιστής? Είναι δυνατόν να είναι καλοντυμένος? Μα και όταν όμως δεν είναι, και όταν είναι μουντρούχας ή κακορίζικος, η κατηγορία είναι μαγιακίτατον πως είναι. Άμα δεν είναι έτσι και είναι γοητευτικός, ξαναλέω, είναι όμορφος, είναι καλοντυμένος, Το πρόβλημα είναι γιατί είναι και έτσι, γιατί είναι και αλλιώς. Να σας πω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Νεοφιλελέ τα γάρια. Ότι εσείς είσαστε γελία ζαγάρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όλο αυτό, αν αποδεικνύει κάτι, είναι ότι τελικά η θεότητα του αντικομουνισμού, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα πάψει ποτέ να κουβαλάει και εκείνο το συστατικό για το οποίο μιλούσε ο Γκάτσος. Ξέρεις για ποιο συστατικό μιλούσε ο Γκάτσος? Νεοφιλελέ τα γάρι, για τη βλακεία, για τη βλακεία τα γάρι μιλούσε. Το πρόβλημά σας λοιπόν τα γάρια και γελία ζαγάρια δεν είναι ότι πήγε η Μποφίλιου στο Λονδίνο. Α, να, θα σας ρωτήσω κι εγώ μεθαύριο αν θα πάω στην Αμαλιάδα. Πρόκειται περί αριστοκρατικού μέρους. Έλκει την καταγωγή του, η ονοματοδοσία του είναι από τη Βασίλισσα Αμαλία, να ξέρετε. Τα γάρια. Το πρόβλημα είναι άνθρωποι όμορφοι, γοητευτικοί, με τα χρήματά τους τα οποία δεν τα απέκτησαν σαν τους πάτσιδες, έτσι, δεν βγάζανε στο σφυρί σπιτάκια ανθρώπων, με τη δουλειά τους τα βγάλανε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο αξιακό σύστημα. Αυτό το αξιακό σύστημα λέει πως ακόμα κι αν εγώ την περνάω καλά, έτσι για να το πω στη γλώσσα σας, δεν πάβω να είμαι με τους απόκληρους. Δεν πάβω να είμαι με τους αδικημένους αυτού του κόσμου. Σε αντίθεση με εσάς τα γάρια. Ζαγάρια. Τώρα η άλλη συζήτηση για τους μεγάλους επαναστάτες σε αυτή τη ζωή, από τον Τζε μέχρι τον Κάστρο και από τον Λένιν μέχρι τον Άρη, ότι ήταν δηλαδή από αυτούς που θα λέγαμε ότι εντάξει μωρέ, αυτοί οικονομημένοι είναι τι θέλουνε, για την μοναδική προδοσία που μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη ζωή, η οποία παίρνει έπαινο και είναι η προδοσία να είσαι στην τάξη των χορτάτων και των εκμεταλλευτών, αλλά εσύ να την προδίδεις αυτή την τάξη και να είσαι με τους εκμεταλλευόμενους, με τους αδικημένους, για αυτή την προδοσία, τα γάρια και ζαγάρια, δεν έχει κανένα νόημα να σας μιλήσω. Κανένα απολύτως. Γιατί και να σας μιλήσω για αυτή την προδοσία, πάλι ζαγάρια θα μείνετε και πάλι τα γάρια θα είσαστε. Είναι μαζί μας η κυρία Καραγιάννη. Κυρία Καραγιάννη. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Καραγιάννη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάν Πασέ, της Πανελλαδικής δηλαδή Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά. Είστε και δικηγόρος της οικογένειας Αμπάνη, κυρία Καραγιάννη. Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι γνώση έχετε για τα πραγματικά περιστατικά και αν έχετε για αυτό το οποίο έχει συμβεί, το τραγικό στην Θεσσαλονίκη με την ευθεία βολή του αστυνομικού στο κεφάλι του 16χρονου. Ναι. Καταρχήν σας ευχαριστώ που με καλέσατε και σας ευχαριστώ που το θέσατε όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή ότι μιλάμε για μια ευθεία βολή, δηλαδή για μια βολή εξουδετέρωσης, την οποία δεν είναι τυχαίο ότι η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας παραλείπει να αναφέρει. Μιλάει για τραυματισμό, μιλάει, περιγράφει ένα περιστατικό σαν τροχαίο, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε μια, ακριβώς όπως το είπατε, ευθεία βολή εξουδετέρωσης, μια σφαίρα στο κεφάλι ενός παιδιού, ενός 16χρονου παιδιού. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό χαροπαλεύει, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί η σφαίρα από το κεφάλι του και αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει, βρίσκεται στο νοσοκομείο και οι γονείς του αγωνιούν για το τι θα γίνει. Δυστυχώς εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μοτίβο, έτσι, ένα δολοφονικό μοτίβο, το οποίο βλέπουμε ότι υιοθετεί η αστυνομία. Έχουμε να κάνουμε με επιθέσεις, με δολοφονικές επιθέσεις κατά ανηλίκων. Η υπόθεση αυτή είναι παρόμοια, είναι σχεδόν η ίδια, έτσι είναι καρμπών με τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνου. Έχουμε κλοπή, έχουμε καταδίωξη, έχουμε πολλές εξουδετερώσεις και έχουμε τελικά θάνατο πολύ νεαρών ή ανήλικων παιδιών. Θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι πολιτική απόφαση. Έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση μεμονωμένα περιστατικά. Μιλάμε για μια επανάληψη και μια συστηματικότητα περιστατικών αστυνομικής βίας με θύματα νέους Ρωμά, πολλές φορές ανήλικους Ρωμά. Οπότε καθίσταται πλέον έτσι προφανές ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ένα συστημικό πρόβλημα αφαίρετης αστυνομικής βίας, η οποία πλήττει τους πιο ευάλωτους. Πείτε μου κάτι, κύριε Καραγιάννη, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι ο 16χρονος θέλησε να εμβολήσει αστυνομικούς, εσείς τι λέτε, μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε αποκλειστικά και μόνο από τις καταθέσεις των αστυνομικών. Έτσι, και δεν είναι καθόλου ξένο για εμάς οι δικογραφίες να σχηματίζονται και οι υποθέσεις να στείνονται, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μέσα ακριβώς από τις καταθέσεις των ίδιων των αστυνομικών. Όπως αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση μάθαμε ότι προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, τα οχήματα των αστυνομικών, ο 16χρονος ο Κώστας Φραμπούλης. Αντίστοιχα και στην περίπτωση του Νίκου Σαμπάνη, η δικογραφία και η ποινική δίωξη σχηματίστηκε και ασκήθηκε αντίστοιχα μέσα από τις καταθέσεις των αστυνομικών, οι οποίοι μας είπαν ότι ο Νίκος Σαμπάνης ήταν οδηγός του οχήματος. Δεν ήταν. Με διάφορους τρόπους αυτό το αποδείξαμε. Μας είπαν ότι προσπάθησαν να εμβολήσουν τις μηχανές, ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, κινήθηκε με ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον των αστυνομικών. Πράγμα το οποίο επίσης από το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επιβεβαιώνεται κτλ. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι μέσα από τις ίδιες καταθέσεις σχηματίζονται των αστυνομικών που εμπλέκονται σε αυτά τα περιστατικά, σχηματίζονται οι δικογραφίες, και είναι επίσης πάρα πολύ προβληματικό ότι η ίδια η αστυνομία είναι αυτή που συνήθως διερευνά αυτά τα περιστατικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα συγκάλυψης σε τέτοιου είδους περιστατικά όπου εμπλέκονται αστυνομικοί είναι από πάρα πολύ αυξημένη έως και δεδομένη. Και θέλει μια προσοχή. Πείτε μου κάτι, στην περίπτωση του 18χρονου στο πέραμα του Νίκου Σαμπάνη, η εκδοχή της αστυνομίας κατέρευσε ολοσχερός και όταν δημοσιοποιήθηκαν οι ενδοεπικοινωνίες. Στην περίπτωση του Κώστα Φραγκούλη, που αυτή την ώρα, να το ξαναπούμε, χαροπαλεύει, υπάρχει δυνατότητα να έχετε εσείς ως συνήγοροι αυτές τις ενδοεπικοινωνίες αστυνομίας για το τι συνέβη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το τι καταγράφηκε ενδοϋπηρεσιακά? Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί και θα πρέπει να συμβεί. Απλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν θα γίνουν οπωσδήποτε. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρξει συγκάλυψη. Η υπόθεση θα πάει μέχρι το τέλος. Να σας πω ότι εγώ δεν εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον την οικογένεια του θύματος. Όχι, όχι, μιλώ με την ιδιότητά σας ως μέλους της ΛΑΜΠΑΣΕ. Ως μέλους της ΛΑΜΠΑΣΕ, όχι, αλλά οι συνήγοροι οι οποίοι την υπόθεση, σαφώς αυτό θα πρέπει να το κάνουν και ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερα νέα γύρω από την υπόθεση και πώς αυτή εξελίχθηκε. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η επιχειρησιακή δράση αυτή, η βολή εξουδετέρωσης προς τον ανήλικο ήταν τόσο δυσανάλογη σε σχέση με αυτό που διέπραξε, δηλαδή την κλοπή, που δεν θα δικαιολογήσω καμία κλοπή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δύο εντελώς για μια εντελώς δυσανάλογη ενέργεια από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται. Βεβαίως, εμάς προσωπικά και ως συνήγορο της οικογένειας Σαμπάνη, δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Μάλιστα, το είχαμε πει ένα χρόνο πριν, τον Νοέμβριο του 2021, το είχαμε πει ότι περιμένουμε νέα αιματηρά περιστατικά, διότι αν θυμάστε τον Νοέμβριο του 2021, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρακάκος, είχε ανακοινώσει ότι σε δηλώσεις του υπό τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αστυνομία» είχε προαναγγείλει περισσότερες καταδιώξεις σε ομάδες υψηλής παραβατικότητας, στοχοποιώντας εμέσως την πληθυσμιακή ομάδα των Ρωμά. Και επίσης, αν θυμάστε, όταν αφέθηκαν οι 7 κατηγορούμενοι αστυνομικοί στη δολοφονία του Σαμπάνη ελεύθεροι, αφού απολογήθηκαν στην ανακρίτρια στο Πειραιά. Είχαμε τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι η απόφαση αυτή λύνει τα χέρια της αστυνομίας. Είχαμε τον Υπουργό ξανά, ο οποίος δήλωσε την ηθική του ικανοποίηση για την απόφαση αυτή. Είχαμε επίσης λίγες μέρες πριν τον Υπουργό να επισκέπτεται στη Γαδά τους κρατούμενους και να τους υποστηρίζει με έναν τρόπο ηθικό. Και άρα να δίνει έτσι μια κατεύθυνση ότι τα χέρια της αστυνομίας είναι λυμένα, και άρα εμείς το είχαμε πει ότι περιμένουμε νέα περιστατικά, διότι η εικόνα αυτή της πολιτικής ηγεσίας της αστυνομίας ήταν πάρα πολύ προβληματική και δεν έδωσε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θα υπάρχει ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά και τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες από την πλευρά της αστυνομίας, και συνεπώς ενίσχυσε με αυτόν τον τρόπο την αστυνομική βία και την αστυνομική αυθαιρεσία. Δυστυχώς σήμερα επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο τρόπο αυτό το οποίο είπαμε, ότι δηλαδή θα δούμε νέα τέτοια περιστατικά παρόμοια. Επιβεβαιώθηκε σήμερα και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρία Καραγιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να διαβεβαιώσω ότι έχουμε την ίδια αγωνία με εσάς για την εξέλιξη της κατάστασης του Κώστα Φραγκούλη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας. Κοκκίνη στις εθνικές του κόσμου, του στέλνουν τα τραγούδια βενζίνα των φτωχών. Αγάπη θεοσκότεινη, πολλά ουίσκια εντός μου, ακούνε τα ζεϊμπέκικα σαν το πατερί μου. Τα υγρά τα εργοστάσια μεγάλα, τα με ροκάματα μικρά. Φεύγω από αυτό που νιώθω, έκαψα το πόθο μόνος μια νυχτιά. Ήπια μέχρι που σε είδα με βαθιά ρητίδα μες στην ξενιτιά. Φεύγω από αυτό που νιώθω. Βαριά τα χρόνια σιδέρα και τζουφιαλά μαρίνα, χοντό απ' την καντίνα χιλιόμετρα φασόν. Αγάπη θεοσκότεινη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αγάπη άφησε με σήμερα και στη διαπάσω. Λευτέρη μου, το έγραψα τρεις αναρτήσεις πριν την ανάρτηση για την Μποφίλιου. Αυτός ο τύπος είχε μοιραστεί όμορφες στιγμές με τους φίλους του από τη Νέα Υόρκη στο Twitter. Τρεις αναρτήσεις μετά τον πείραξε γιατί η Μποφίλιου πήγε στο Λονδίνο. Βεβαίως ο ίδιος δεν έχει κανένα λόγο απολογίας στους νοματάρχες του 50. Κάπως έτσι ήταν οι νοματάρχες του 50. Λοιπόν, γιατί ούτε κομμουνιστής βεβαίως είναι αυτός. Α, επίσης πείτε του άμα τον συναντήσετε, κομμουνισμός, δύο μη. Ούτε στόχος είναι πολιτικά ανόητων που παριστάνουν τους χιουμορίστες. Γιατί μετά το ρίξαμε στο ότι κάναμε, πώς το λένε, αφού πήρανε θέση τα τρολάκια, οι τουιτερολεκέδες, οι τουιτερολακέδες, τα πρωινοσούργελα και όλοι αυτοί οι σεσημασμένοι, έτσι. Μετά είχαμε και την Κολοτούμπα. Ποια ήταν η Κολοτούμπα? Η Κολοτούμπα ήταν, ξέρετε, χιούμορ έκανα. Έκανα χιούμορ. Είναι και χιουμορίστας αυτή, πρέπει να ξέρετε. Σας είπα τι είναι. Σας είπα. Νεοφιλελέ, τα αγάρια είναι. Έτσι. Τέτοια. Και ζαγάρια γενικώς. Το Λονδίνο ήταν δε, που είχε πάει η Αμπατιέλου και είχε χαστούκησε, τώρα δεν ξέρουμε κιόλας. Τη Φρυδερίκο. Αρχίζει να απολογείται τώρα και ο Μάρξ με τον Έγκελς. Ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν αυτοί. Ο άλλος ήταν και από εκεί βέβαια, ο Έγκελς. Έτσι. Αυτός κι αν είχε λεφτά τα αγάρια. Σε εσάς απευθύνομαι, τους νεοφιλελέ. Τα νεοφιλελέ τα αγάρια που το πρόβλημά σας είναι γιατί πήγε στο Λονδίνο. Πείτε την αλήθεια. Πείτε. Το πρόβλημά σας είναι ότι πήγε και τραγούδησε για τους εργάτες της Κόσκο. Πείτε το λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ξέρεις πόσα λεφτά είχε μαράκι ο Έγκυλες? Πάρα πολλά. Εργοστασιάρχης ήταν. Γεια σου Παύλο. Καλώς τον, να σου πω το τρέχον Νίκο μου. Είμαι μετά το τέλος της τρίτης περιόδου, το ντέρμπι του μπάσκετ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, έχουμε και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον μπάσκετ. Στο Ειρήνης και Φιλίας είναι 49-48. Αντιλαμβάνεσαι πώς θα πάει ως το τέλος. Σε πολύ χαμηλό σκορ κτλ. Είχαμε την πρώτη παράταση σήμερα. Είχαμε την πρώτη παράταση και τα πέναλτι. Και πενάλτια. Στο Μουντιάλ Ιαπωνία-Κροατία 1-1 και 3-1 οι Κροάτες στα πέναλτι πέρασαν με τον Λιβάκοβιτς. Τον τερματοφύλακα είναι όχι απλά ο μεγάλος, αλλά ο καθοριστικός πρωταγωνιστής. Γιατί έπιασε 3 πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι, έτσι έμεινε έξω η Ιαπωνία. Πέρασε η Κροατία στα προημιτελικά και περιμένει λογικά τη Βραζιλία, αν υπάρχει μια λογική στο ποδόσφαιρο, η οποία σε λίγη ώρα, σε 18 λεπτά, ξεκινά τον αγώνα της στη φάση των 16 με την Νότιο Κορέα στις 9 το μάτς αυτό. Τα άλλα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ δυνατά στους προημιτελικούς, Ολλανδία-Αργεντινή και Αγγλία. Γαλλία, όπως έχουν βγει μέσα από την αγωνιστική του Σαββατοκυριακού. Πρέπει να απολογηθώ για προχτές. Ναι. Γιατί με ρώτησες τι θα γίνει με τη Γερμανία και σου λέω περνάει η Γερμανία, ξέρα. Ναι, όντως, έτσι. Ναι. Γιατί είχα μάθει μέχρι τώρα για τους χιλιάδες νεκρούς εκεί στο Κατάρ. Ναι. Εκεί που είναι τα εργασιακά δικαιώματα πολύ ψηλά, που λέει και η κυρία Καϊλή. Ναι. Είχα μάθει για διάφορα εκεί. Είχα μάθει για τις business που κάνει η FIFA εκεί με την Adidas, με όλους αυτούς. Okay. Αν δεν μου είχες πει όμως και για την παράγκα της FIFA με τα VAR. Δεν μου τα έχεις πει αυτά. Αυτό είναι τεράστιο θέμα που λες και χθες που βγάλαμε στον αέρα τον Παναγιώτη Βαρούχα, έγινε κόλαση και στα μηνύματα και παντού. Δηλαδή, ο κόσμος όλος ασχολείται και βλέπει. Δεν είναι στραβός ο κόσμος. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, λέει τώρα ο αισθητήρας του αισθητήρα, ναι. Ο αισθητήρα. Δηλαδή, τα ματάκια μου δεν έχουν αισθητήρα. Νίκο, πάνω απ' όλα και σε σχέση με άλλες φάσεις, κρατώ αυτό που λες και συμφωνώ απολύτως. Και σε άλλες φάσεις, σε σχέση με τη χρήση του ΒΑΡ, φοβάμαι, αδελφέ, ότι αλλοιώνεται η ουσία του ποδοσφαίρου. Αυτό φοβάμαι. Και αν το Μουντιάλ είναι ο μεγαλύτερος, η πιο μεγάλη διοργάνωση στον κόσμο, φοβάμαι μήπως αυτό περάσει ως λογική και στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Γιατί και οι διαιτητές που παίζουν, σου λέει εγώ θέλω να παίξω Champions League, θέλω να είμαι μεγάλο όνομα στο πρωτάθλημά μου, και νιώθω δηλαδή ότι πάμε σε μια κυριαρχία παύλα δικτατορία του ΒΑΡ, που δεν τον βάλανε, δεν το θέσπισαν γι' αυτό. Δηλαδή καλύτερα να γυρίσουμε στα εργοστασιακά λάθη των διαιτητών. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Λοιπόν, τι βγαίνει από τις αίρες, γιατί δεν ακούγα εκπομπή λόγω των αθλητικών. Τι να γίνει, εκεί έχουμε δεν υπάρχουν λέξεις. Οδύνικες παραγμός. Οδύνικες παραγμός. Ασύλληπτο ρε φίλε. Οδύνικες παραγμός. Ασύλληπτο, εντάξει. Παύλο μου, σε ευχαριστώ. Έγινε, εγώ ευχαριστώ πολύ. Μπορέσει μου είχες πει να με πονέσει πάλι όπως εσύ, κι αφού είπαμε για με τα αφήνω όλη μέρα κλειστά. Να στείλω πολλές καλησπέρες στο Γιώργο στην Πράγα, στο Γιώργο στο Βέλγιο, στο Δημήτρη στη Στουτγκάρδη, στο Μάρκο. Να στείλω χαιρετισμούς στην Αγγελική και τη Μαρία. Κύριε Στραβοπόδη, ό,τι σε έχει λούσει δεν είναι βροχή. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις βέβαια να σκουπίζεις. Στα όνειρά μου όπως. Κυρία Χρυσάνθη μου, εσείς που γενικεύετε με αυτόν τον τρόπο για την παραβατικότητα των Ρωμά, οποία βεβαίως και υπάρχει, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί υπάρχει αυτή? Γεννιούνται παραβατικοί αυτοί? Έχει κάτι το DNA τους? Παίζει κάποιο ρόλο το κράτος? Περιθωριοποίηση παίζει? Η αδιαφορία? Εσείς όμως που με αυτή τη γενικότητα τοποθετήστε απέναντι στην παραβατικότητα των Ρωμά, που οδηγεί στην άλλη γενικότητα που τίνει να δικαιολογήσει τον σε ευθεία βολή πυροβολισμό στο κεφάλι, και επειδή από ό,τι βλέπω με αυτά που εγώ έχω πει παθαίνετε θλίψη, θέλω να σας προστατεύσω, γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο από τη θλίψη, η κατάθλιψη. Μην πάτε λοιπόν στον καθρέφτη σας, γιατί μπορεί να πάθετε κατάθλιψη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Τζένι Κρυθαρά. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε εδώ από την γειτονιά μας, στη Βουλγαρία, όπου η πολιτική κρίση βαθαίνει. Το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της χώρας, το κεντροδεξιό ΓΕΡΜ, εξασφάλισε σήμερα ένα περιθώριο 7 ημερών για να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση και να ηγηθεί της χώρας, βγάζοντας την από το παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο εν μέσω πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους και στη Βουλγαρία και επικείμενης οικονομικής επιβράδυνσης. Έχουν περάσει 2 μήνες από τότε που έγιναν οι προώρες εκλογές στη Βουλγαρία, στις 2 Οκτωβρίου, με ένα ποσοστό 25,3%. Και πρώτο το ΓΕΡΜ εξασφάλισε ακόμα μία εβδομάδα συζητήσεων. Βέβαια είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα μέσα σε αυτή την εβδομάδα, καθώς δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει κόμμα ή πρόσωπο μέσα στο κοινοβούλιο που να μην έχει προσεγγίσει μέχρι αυτή τη στιγμή, προκειμένου να ζητήσει την απαραίτητη ψήφο εμπιστοσύνης. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στο Ιράν, εκεί που η ανακοίνωση της διάλυσης της αστυνομίας των Ιθών θεωρήθηκε από πολλούς μια κίνηση προς τους διαδηλωτές, προκειμένου να σταματήσουν τις διαδηλώσεις και να υπάρξει μια κοινωνική ηρεμία. Ωστόσο, αφενός μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από το καθεστώς αυτό που προανήγγειλε ο αρμόδιος γενικός εισαγγελέας. Αφετέρου, οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες το 1983 στη χώρα, καθώς μπορεί να μην υπάρχει η αστυνομία των ηθών, όμως μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο σώμα αντίστοιχο, ίσως με λιγότερες αρμοδιότητες, το οποίο θα επιβλέπει το πόσο τηρείται ο νόμος της Μαντήλας. Να πούμε πως η κατάργηση της αστυνομίας των ηθών, σύμφωνα με τις ακτιβιστικές οργανώσεις, θα σημαίνει απλώς ότι θα βρεθούν άλλοι τρόποι για την εφαρμογή των ενδυματολογικών απαγορέσεων. Και βεβαίως είμαστε σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας που έκανε τη σχετική ανακοίνωση είναι μεν ο αρμόδιος για την κατάργηση της αστυνομίας, αλλά τα πράγματα είναι πολύ μπλεγμένα τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες μήνες μάλλον πλέον, που γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις. Εγώ τώρα θα σε πάω σε έναν άλλο ενδυματολογικό κώδικα, ο οποίος προκάλεσε τα αντανακλαστικά μιας άλλης αστυνομίας, της αστυνομίας των νεοφιλελέ ταγαριών και λοιπόν γελίων ζαγαριών. Θα κλείσουμε με Νατάσα Μποφίλιου. Εντάξει. Κούκλα. Φιλιά. Και θα έχω τέλεια. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Η ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και μη σε νοιάζουν τα λεφτά αν μ' αρνηθείς ως τις 7. Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψεις. Τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω τρεις καθαριά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στο παράδεισο η τόση προδοσία. Να πληρωθώ μονάχα όταν σταυρωθώ. Άσε με να μετρηθώ μ' αυτά που σε πονάνε. Κι άμα γυρίσεις νικητής θα έχεις καρδιά να κοιμηθείς. Αυτούς που φεύγουνε νωρίς ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρδιά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στο παράδεισο η τόση προδοσία. Σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρδιά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά. δώσει ψυχή, κι όμως πηγαίνει και πιο κύριε.